राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण गावो विश्वस्य मातर। शास्त्र माता है विश्व के कहने विश्व मातृ की माँ है गौ। गावो विश्वस्य मातर। कोई हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यवन हो सब के लिए माँ है। सबको प्रश्न देती है सबको वर्धन करती है। अभी गौ के गौमूत्र की गोबर की दूध की दही की मक्खन की घी की प्रशा सुनी। हमारे घरों में माताएं चक्के पीसती थी और भाइयों की सेवा करती थी और सेवा में माताओं में एक बड़ी शुद्धि निर्भरता आती थी। आज गौ दूध मोल ले लेते हैं सेवा नहीं करते। गौओं की सेवा करनी चाहिए। गायों की सेवा का बड़ा लाभ होता है। मैंने देखा है जो गौओं पर श्रद्धा है भक्ति है उससे मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि होती है। जिन पुरुषों ने गायों की सेवा की है मेरी दृष्टि में वे तत्व का बोध करने में बड़े अग्रसर होते हैं। गायों की सेवा से बुद्धि विकास होती है। इनके घी से सब रोग दूर होते हैं। सांप आदि बड़े जहरीले जंतु खा जाए तो आदमी मर जाता है। उसको घी पिला जाए तो घी को पानी की तरह पी लेता है। वैसे उल्टी होती है जहर निकल जाता है सांप हो जाता है। लोगों को जितने जो है गौओं के आने का समय सांझ को होता है उस समय वो धूली हो धूली हो। राम जी का ब्याह हुआ तो वो धूली के समय हुआ। वो धूल उड़ती है वो लग जाती है। कन्हैया के दो जगह आता है वर्ण दशा धूली से सजा हुए। जैसे गाय चालन जाती है यशोदा मैया ने कहा बेटा पगों में जूती पहन दो। माँ गैया सब गायों की जूती बना दे। सभी सब गए मेरे यहाँ तैसे ही फिरे मैं जूती पहले मिलने वाले गौर चरण गए थे गवा हुआ देव साहब में हुआ भगवान कहते हैं मैं गयों के बीच में रहता हूँ गवे में आगे थे संत गवो संत ही पृष्ठ था आगे से गई हूँ पीछे भी गया इधर भी गया इधर गायों के बीच में गायों के संगति है ये गीता प्रेस गए चित्रकार थे उन्होंने इस बात का अनुभव किया रात्रि वो सो रहा है गाय बंधी हुई थी बंधी हुई गाय थोड़ा कर गए अरे हमें बगा दे सब सरों को और संत महात्मा कई गायों की सेवा करते हैं तो उन्हें चारों तरफ गायों बैठ जाती है भरी समझती है मैं शादी समझती नहीं मोटर आती हो गाया रेल आती हो तब वैसा गदा गाय पहले से दूर हो जाती रास्ता दे देती है गायों के दूध में अकल है वो अकल भैंस के दूध में नहीं है भैंस के दूध में घी अधिक होता है परंतु गाय जैसा पवित्र नहीं होता जिसमें हिंदुस्तान की गायों का दूध पवित्र माना गया है विदेशी गवाओं अधिक क्रोध ज्यादा होता है उनमें उनके सेवन में क्रोध आता है भैंसों का दूध पौष्टिक होता है इस वास्ते कई घोड़ों को पालन करने में भैंस का दूध देख लिया भैंस का दूध से घोड़े पाले गए तो वे चलते चलते नदी आ गई नदी बैठ गए भैंस पानी में रहते रहते थे तो घोड़ों में गुजरे बैठ गए तो लक्ष्मी राजा भैंसा और गौ वो दादा आपस में भैंसा गौ पाल देता है परंतु गाड़ी में चला है तो भैंसा जी भी हमारे तक बात है आपने देखा होगा बाहर नहीं जा सकता गमों का बसा है ये थका हुआ मामूली दिखता है परंतु बैल गया में गाड़ी में चलने में काम करता है मारवाड़ में बहुत जगह गायों से ही अन्न मिलता है गायों से ही दूध मिलता है दूध तो अन्य से मिले गुओं का बैल होता है वो चलता है देखे गायों के कलकत्ता में लड़ाई हुई आपस में हिंदू के मुसलमानों के जिसमें दिन भर लड़े पहलवान थे बहुत गोविंद उठा करा शाम के वक्त में चलो भी खाना खाएंगे तो क्या गुड़ एक गाय को पकड़ दिया गाय समझती है ये कत्ल करेंगे तो घबराई हुई थी तो वो एक पहल गांव दिया तू मत पकड़ लो गाय को पकड़ रखो हम सामान ले आते हैं पीछे गाय का मांस खाएंगे तो वह गाय को घबरा गाय की घबराहट देख करके उनने गाय को छोड़ दिया तो बचा गाय तो नहीं भागी वहां से पैसा गाय के भैया गाय तो सुना सुना अरे तुम्हें तो पहलवान हो छूट नहीं हुआ गाय तो चले गए परसल्य मुग्धमा, उस मुग्धमा में उस पहलवान को फांसी की सजा, जो फांसी की सजा हुई तो फांसी चला गया, काली टोपी पहना दे यहाँ तक पैसा पहले तख्ते पर और तख्ता दूर है दूसरा जगह दाढ़ लंबी हो जाती है मर जाता है। तो बस वो फांसी दी गई सुबह इतना मिनट था ही बीमारी, इतना मिनट बाद में वो ना तो मरा ना संतुलन में है जो पकड़ा कि तू बच गया कैसे, फांसी में कैसे बच गया। कहते हो तो उसने मेरे पैरों के नीचे सींग थे गाय के, मैं सींग गाय नीचे गिरा नहीं झटका लगा नहीं गिरता नीचे तो नारदम भी हो जाती है जिसे गिरा ही नहीं जी गया। तो गायों की सेवा करने से ऐसी बात हुई और कई गायों के विचार है। एक गाय थी जो पानी पीने चली गई, जो वर्षा थोड़ी हो गई तो वर्षा हुई उसमें थोड़ा सा घोड़ा ना दिया था उसमें जला गया, तो गाय गई जगह पीने के लिए भीतर में तो जमीन थी पोली उसमें धस गई, पीछे हुई वर्षा, वर्षा हुई तो दो सींग और पानी कर देगी। तो एक भाई गया शौच देखो गए तो लोगों को बुला कर लाए देखा तो गायों को या गौ को निकल बचा ली, वहां कई घटा थी भी बस मत तो गई बोला है। वो भाई आया यहाँ से अपने गांव जा रहा था तो शुरू कराने पर उसको बुखार आ गया, तो विद्याधर जी वैद्य वो लगता है इलाज करने के लिए ले गए और जो भाई पैसा मुश्किल है तो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उनके भाई को बुलाए आए भाई देखे जो वो जी गया, जी में सपना आया तेरे मेरे प्राण बचाए इस बार तेरे प्राण बचाती हूँ तो वो जी गया। ये बड़ी घटना है शुरू हुई तो इससे गायों की कई बातों में मैं ले गई। बैल को गाली देते हैं तो बैल चिढ़ता है, कहते तो बैल चिढ़ता नहीं भाई कितना हंस देता है, तो कहेगा तिरस्कार नहीं करें मसलों का तिरस्कार न करें पहला हुआ तिरस्कार न करें अप्पा न करें, वे समझते हैं गया समझती है आदर सत्कार करने से गौआ बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे कई घटनाएं गौओं का निकला है और वेदांत अंक में यानी कि बातें लिखी है बहुत सी बातें लिखी है। जैसे मैं सुना था ने गायों का भी दूध दही छाछ सब में गुण है विशेषता से, आज रोगों के नाश करने के लिए गौओं के गोबर और गोमूत्र से कई दवाइयां बनती है, साबुन बनता है और कई चीजें बनती है जिनसे कई भयंकर भयंकर रोग दूर हो जाते हैं। एक कोड़ी देगा कोड़ी भर के पास में गंगा जी बहती है और गंगा जी बैठा हाथ हर सुताया खड़ा मैंने देखा कहां से और कोड़ गलत कोड़ वो ठीक हो गया गंगा जी के जल से। तो गंगा जी है और गौआ है ये माता है गंगा मैया है, सब जितनी नदियां हैं सब में नदी गंगा भी सबसे श्रेष्ठ है, उसका जल सबसे श्रेष्ठ है। इंद्रनाव में गो गंगा जी का जल होता है तो उसे पुर्दा में जंग नहीं आता, ठीक रहता है। गंगा जल से बढ़िया बढ़िया मशीन गंगा जल से चलाते हैं, तो गंगा जल में अमृत की तरह गुण है, सबकी रक्षा करते हैं। तो गायों की सेवा करना बहुत धर्म है। हमारी माताएं गौ की सेवा करती थी, गौ एक गीत गाया करती थी और छोटे छोटे बच्चे वो लोग माँ गोदी में जाते थे, गोदी में माँ पीटती रहती, गायों का गीत गाते थे, कई माए लगाती रहती। मैंने सुना है ऐसा ऐसी सेवा करती थी। माया में वो सात्विकता रहती थी, हारती नहीं, वही सेवा करती स्वयं। इस तरह से हमारे यहाँ देश में गौओं से सब वृद्धि हुई। गायों का गोबर सुना है ना, गोबर की जो खाद है वो बिकती है, विदेश की दवाइयां लाकर छिड़कते हैं, उसमें जहरीला चीज होती है, वो जहरीली चीज है जो गायों में भैंसों में बकरियों में भेड़ों में वो जहर फैल गया, नदियों में जहर शुद्ध नहीं रहा, जहर फैल गया है, जिससे बहुत पशु मर जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। सरकार अभी तक गांवों में जहर छिड़के खेतों में, वो जहर मनुष्यों खाने में आता है तो मनुष्यों को कई रोग होते हैं, गाय मरती है जहां पर गीत आते हैं, वो गीत आते थे बाद घंटों में साफ कर देते थे, दुर्गंध नहीं आती थी। अब गीत मर गए, वो मांस है जिनमें घास में मांस है, वो मांस गायों में आ गया, गाय ने मांस में आ गया, गीत मर गए। अब मुर्दा पड़े रहते हैं, गीत नहीं आते, अब कहां से मर गए बेचारे। ऐसी आजकल प्रथा चली है, जो विदेशी खाद लाते हैं घर पानी में दे देते हैं, तो पानी मारो सब पानी पी देते हैं, तो उसे जितना कुमारी पैदा होता है उसमें भी वो जहरीली चीज आ जाती है और थोड़ा दिनों में जमीन खराब हो जाती है। सौ सौ वर्षों की ढाणियां, ये ढाणियां में खेत वही है, सौ सौ वर्षों तक जमीन खराब नहीं होती, क्यों? गायों बैठती रहती है, गोमूत्र होता है, गोमूत्र होता है, उनसे वो पृथ्वी सब उर्वरा होती, खेत है शुद्ध और गायों का खाद शुद्ध है। हैदराबाद आदि में खेत है, अपने अंगूरों के, तो अंगूरों में भी खाद दी जाए जिसमें मांग के एक ब्राह्मण देवता का मैंने देखा है, गोबर और गोमूत्र उन्हें खाद दिया जाए तो बड़े बड़े गुच्छा होता, उनमें बड़े गुच्छे होते और खाद से नहीं होते, तो गोमूत्र खाद भी बहुत बढ़िया होती है और शुद्ध होती है, निर्मल होती है, बुद्धि को शुद्ध करती है। छाना है कंडा सूखा हुआ और सूखा जगह जो थोड़ा थोड़ा धुआं है उसमें एक विलक्षणता होती है, आंखों में धुआं लगना खराब होता है, और वो धुआं गाओ गो के कन्नों गाओ तो उसमें एक सुगंध नहीं होती। क्या बदल कर देखो तो गायों के गोबर में शक्ति है, गोमूत्र में शक्ति है, गोधड़ी बेड़ा वह बेड़ा में राम जी का ब्याह हुआ गोधड़ी समय हुआ है। ऐसा शुभ कार्य करने में गायों की धूल उड़ती है, गोधड़ी गोधड़ी का गाय गोधोली है ना, बड़ा मांग रहे हुआ है राम जी का ब्याह उसी में हुआ ऐसे गुदले का सावा है। तो गौओं की महिमा बहुत विशेषता है, वेदों में गौओं की महिमा लिखी है, वेदों के मंत्र मैंने सुने हैं। एक स्वामी जी थे बोलते थे तो के गौओं की रक्षा करो, गौओं की महिमा बहुत बताई वेदों में शास्त्रों में इतिहास में, यही गौओं की महिमा। बड़े बड़े शूरवीर हुए वे भी गोधूली में, और गौओं के गोबर वे कंडा होते हैं उनसे दूध गर्म दिया जाए उस दूध में शक्ति आती है। वो गोबर से कंडे होते हैं उसको गर्म किया दूध बहुत बढ़िया होता है। लकड़ियों की अग्नि से वैसा दूध नहीं होता जैसा दूध गोबर कंडों से होता है। ऐसे पुराने कंडे होते हैं उसे जहर दूर हो जाता जहर गौओं के दूध है, गौओं का घी से सांप के जहर दूर हो जाते हैं, सांप अशुद्ध हो जाता है। बहुत उसकी महिमा है, हमने तो आज देखा नहीं है। वो अंक है उसमें बहुत विशेष बातें लिखी है लोगों को दिया गया है। कृष्ण भगवान वो गायें थे और बछड़ियों को दूध पिलाते गाय का दूध, गायों का दूध बचते बड़े बड़े वो बछड़ियों के दूध होता बड़ा वो कन्हैया पीते थे, वो कन्हैया शुद्ध होता है। बछड़े पड़े में खूब दूध पीता है वो दूध पंडों से गया तो माता जी ने निश्चय रख दिया कन्हैया को दूध करने के लिए। माँ का जो कन्हैया उठे पत्थर चढ़ा फोड़ दिया फिर भागे माँ मैं मारेगी मैं फिर गया तो दही पे आ गया दो बजे दही है जो नाराज हो गया तो बच्चे को बता दिया दपक देना ठंड में ठंड जागर पकड़ लिया फिर बंद है कन्हैया को उंगल से बांध दिया। बांधने पर मैं यमला अर्जुन है उन्हें तोड़ फेंक दिया गिर पड़े। बच्चों ने कहा कने ने कने कने लोग बालक क्या बालक क्या बोले कैसे गिरे कहा दिया नहीं मेरा यानी दुष्के टूट गए कने ने किया है। बच्चे खेलते थे ऐसे गौर रक्षा गोपाल जी घर पैदल चलते थे तो गायों के महिमा पर आ गई। हम तो ज्यादा जानते नहीं है गो अंक में कई बातें नहीं है बहुत विशेष बातें नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब कोई बात है तो पूछो प्रश्न उठता हो तो अपने देश में गायों की बड़ी महिमा है। गौ माता है गंगा माता है पृथ्वी माता है, ये माँ से मानी जा रही है।